bezpieczeństwa Toyota Safety Sense. Teraz z korzyścią nawet do 14 300 zł. Nie warto czekać. Z każdym dniem wybór jest mniejszy. Już dziś odwiedź salon Toyoty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 marca, minęła 9. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Paliwa mają potanieć jeszcze przed świętami. Zakończenie wojny z Iranem jest kwestią tygodni, mówi amerykański sekretarz stanu. Jest straszny im chłód i zmęczenie. Kilkaset osób wzięło udział w ekstremalnej drodze krzyżowej pod Tarnowem. Kierowcy odetchnęli, na stacjach paliw będzie taniej. Rządowy pakiet ustaw obniża VAT i akcyzę na paliwa, a także wprowadza górną granicę cen. Decyzja zapadła po informacjach o możliwym wzroście napięć na Bliskim Wschodzie, mówił premier Donald Tusk. Postanowiliśmy zadziałać błyskawicznie, ponieważ spodziewamy się, że ta sytuacja będzie w dalszym ciągu niestabilna, a zależało mi, żeby przed świętami przynajmniej skontrolować tę sytuację, tak żeby nie uderzała cena paliw za bardzo po kieszeni polskiej rodziny. Taniej mamy zatankować jeszcze przed Wielkanocą. Taniej, czyli o złotówkę i 20 groszy w dół na litrze. 20 głosów zabrakło do odrzucenia weta prezydenta do nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Nowe przepisy zakładały m.in. ograniczenie stosowania aresztu tymczasowego. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekonywał, że nowe prawo ma zabezpieczać obywatela przed patologiami systemu. Ideą dobrego wymiaru sprawiedliwości jest nieuchronność kary, wykrycie sprawcy i szybki proces. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki wskazał na przyczyny weta prezydenta i podał przypadek osoby, która nawiązuje w internecie kontakt z dzieckiem w celu wykorzystania seksualnego. Niestety chcieliście prowadzić przepisy, wedle których ten człowiek, gdyby został zatrzymany przez policję, doprowadzony, przeprowadzono z nim czynności, to ten człowiek wyszedłby na wolność i całkiem swobodnie prowadził swój proceder dalej. Nie ma na to zgody prezydenta! Minister Sprawiedliwości zapewniał, że zawetowana przez prezydenta ustawa nie miała nikogo chronić, ale ograniczyć nadużywanie aresztu tymczasowego. Zakończenie wojny z Iranem jest kwestią tygodni, a nie miesięcy, oświadczył amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Mówił o maksymalnie 4 tygodniach podczas spotkania grupy G7 we Francji. Po spotkaniu Marco Rubio powiedział dziennikarzom, że Stany Zjednoczone realizują cele wojskowej operacji w Iranie, czyli jak wyjaśnił, zniszczenie irańskich zakładów zbrojeniowych, marynarki, lotnictwa oraz zdolności rakietowych. Zakończymy działania w odpowiednim czasie. To kwestia tygodni, nie miesięcy. Musimy skończyć pracę i właśnie to robimy. Podczas spotkania grupy G7 amerykański sekretarz stanu wezwał do mobilizacji przeciwko planom Iranu dotyczącym wprowadzenia systemu opłat dla tankowców przepływających przez cieśninę Ormus. Podkreślił jednak, że nie prosi sojuszników o włączenie się do wojny. Stefan Folzer, Polskie Radio. Samotnie, w skupieniu, w niemal całkowitej ciemności, kilkaset osób wzięło udział w ekstremalnej drodze krzyżowej w rejonie Tarnowa. Wyszli wczoraj, szli przez całą noc. Każdy miał swoją historię. Od razu się wybrałem na te 42 kilometry. Ostatnie 4 kilometry naprawdę walczyłem sam ze sobą. Tysiące myśli, tysiące. Są intencje tak poważne, że cały ten trud można za coś pokazać Panu Bogu i podziękować. Ja między innymi szedłem w tym roku w intencje naszego kolegi, który czeka na przeszczep szpiku kostnego. O wszystkim człowiek myśli, no jest czas na to po prostu i nastrój. Na co dzień to albo praca, albo potem dom i nie ma takiego wyciszenia. No tu jest taka dla mnie medytacja. Ekstremalna droga krzyżowa po raz pierwszy została zorganizowana 17 lat temu. Dziś takie wyzwanie podejmują ludzie w 18 krajach świata. Klimat. Jakość powietrza w Gdańsku, Kościerzynie i Nowej Soli jest umiarkowana. W innych miejscowościach kraju dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 35% energii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Adam Malecki. W Planicy trwa ostatni weekend Pucharu Świata w skokach narciarskich. Wczoraj skakali indywidualnie, wygrało rodzeństwo Prewców, Nika i Domen. Dzisiaj odbędzie się rywalizacja drużynowa. Polacy polatają w składzie Stoch, Kubacki zniszczył Żyła. Początek o 9.30. Kimi Antonelli ruszy z pole position do wyścigu o Grand Prix Formuły 1 w Japonii. Obok młodego Włocha stanie jego kolega z Mercedesa, Brytyjczyk Russell. Trzecie pole startowe dla Australijczyka Piastriego z McLarena. plus lidze siatkarzy ciąg dalszy rywalizacji w ćwierćfinałach. Wczoraj Projekt Warszawa wygrał z Jastrzębskim Węglem, a dzisiaj Asseco Resowia zagra z Indyk Polem AZS Olsztyn, mówi atakujący rzeszowian Jakub Bucki. Fajnie, że zaczynamy u siebie z zespołem, który jest chyba jednym z najlepiej zagrywających w lidze, więc to będzie na pewno też niezła bitwa i kto po prostu utrzyma tych zagrywek więcej w boisku, będzie miał łatwiej. Trzeba dwa mecze wygrać i to jest główny cel. Początek meczu o 14.45, o 20.00 Bogdanka Luk Lublin zagra ze Skrą Bełchatów. O tej samej porze rozpocznie się finał tenisowego turnieju Miami Open. Zagrają Aryna Sabalenka z Amerykanką Coco Gauff. U panów Włoch Jannik Sinner zagra z Czechem Lecheczką. W ciągu dnia na południu, szczególnie w górach, może intensywnie padać śnieg. Miejscami na południowym wschodzie i w centrum pada deszczu, na termometrach od 10 do 16 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Najwyższa pora, by przenieść się do studia. Obok tam czeka już Renata Grochal i jej goście. Śniadanie w Trójce. Dzień dobry, witam serdecznie w Śniadaniu w Trójce. Dzisiaj najważniejsze wydarzenia dla Państwa będą komentować Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry Państwu. Jacek Tryla, senator klubu Centrum. Dzień dobry Państwu. Dorota Olko, posłanka Nowej Lewicy. Dzień dobry. Witold Tumanowicz, poseł Konfederacji. Dzień dobry. Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam. I Sławomir Mazurek, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry. Miniony tydzień zdominowała awantura o wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w Budapeszcie u premiera Viktora Orbana, ale koniec tygodnia zwieńczyła decyzja rządu o obniżce cen paliw. Decyzja, która ekspresem przeszła przez parlament i prezydent Karol Nawrocki poinformował w drodze do Stanów Zjednoczonych na konferencję konserwatystów amerykańskich, czy też szerzej, no może globalnego ruchu MAGA SIPAC, że ustawę podpisał. Była też decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotycząca neosędziów, która, to się okaże, jak to skomentują nasi dzisiejsi goście, być może wywróci plany ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, ale zaczynamy od obniżki cen paliw. Premier Donald Tusk napisał na platformie X: CPN, czyli ceny paliwa niżej, VAT w dół, akcyza w dół, kontrola cen na stacjach, podatek od nadmiarowych zysków koncernów. Nikt nie będzie zarabiał na kryzysie kosztem ludzi. Czy Polacy jadący na święta odczują obniżkę cen paliw? Michał Szczerba, proszę odłożyć telefon. Sprawdzam, jak mocno odczują tę obniżkę. Premier mówił, że złoty 20 na litrze. Tak planujemy. Nie wiem, czy pan senator potwierdza i pani posłanka. Natomiast chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że rząd podjął się, i mówię to jako poseł do Parlamentu Europejskiego, jako jeden z pierwszych, a chyba pierwszy, tak mocną interwencję krajową w odniesieniu do wzrostu cen paliw na skutek. Dzisiaj mamy pierwszy miesiąc wojny w Iranie, więc nie ma co wierzyć. Ja jestem także po wizycie tygodniowej w Waszyngtonie jako przedstawiciel Parlamentu Europejskiego, że ta wojna się szybko skończy. Końca wojny nie widać i moi rozmówcy ze strony demokratycznej i republikańskiej nie widzą tak zwanego exit strategy, czyli strategii wyjścia z tego konfliktu, i możemy zaklinać rzeczywistość, możemy wierzyć w negocjatorów pakistańskich, tureckich i innych, którzy są w tej chwili uruchomieni przez administrację. Natomiast efekt jest taki, że trzeba działać tu i teraz. I to jest przykład tego, jak można sprawnie przeprowadzić dobre rozwiązania dla Polek, Polaków. Cieszy też, mimo tych różnych dysput, zgoda w parlamencie i szybka decyzja Karola Nawrockiego. W związku z powyższym można powiedzieć, teraz przed nami jeszcze jeden element oczywiście i mówię też to nawet jako poseł do Parlamentu Europejskiego, czyli przedstawienie Komisji Europejskiej notyfikacji związanej z VAT-em. Mamy dobre przykłady, które wykorzystamy, że w sytuacjach nadzwyczajnych, wojennych, związanych z bezpieczeństwem, Komisja wyrażała zgodę na takie obniżki VAT-u i mogę Państwa zapewnić, że A dlaczego z 23 na 8% ten VAT? No, to był oczywiście, panie redaktor, wyliczenia ministra finansów i jego ekspertów. Bo tego się domagał Przemysław Czarnek, kandydat PiS-u na premiera. Czego się domagam? Obniżki akurat z 23 do 8, więc posłuchaliście Czarnka? Nie, myślę, że posłuchaliśmy ekspertów, stworzyliśmy możliwości, ba, jak państwo, wszyscy tu w studio interesują się sprawami zagranicznymi, polityką europejską, też podobne ruchy w tej chwili, tylko mniej udolnie, mniej skutecznie wykonuje chociażby hiszpański rząd, również próbuje obniżyć VAT na paliwo. Będzie taniej i to dobrze, i dobrze też na chwilę w tym naszym politycznym grajdołku odłożyliśmy spory i Polacy szybko, bardzo szybko odczują tę ulgę. Jacek Tryla, premier Donald Tusk, zapowiedział kontrolę cen na stacjach benzynowych i taki dzienny limit ceny. Kto będzie te ceny kontrolował? Myślę, że to będą urzędnicy skarbowi, Krajowej Administracji Skarbowej, być może też przy wykorzystaniu mechanizmu KSeF, chociaż nie wiem, czy ten mechanizm KSeF tutaj taką funkcjonalność daje. Przypomnę, że KSeF to są te rozliczenia, które już weszły w tym roku w stosunkach od lutego. W stosunkach, Krajowy system e-faktur. Tak, dużych przedsiębiorstw, a mikroprzedsiębiorcy od 1 kwietnia. No więc myślę, że ta kontrola będzie skuteczna. Ten mechanizm ceny maksymalnej też jest bardzo istotny, bo to, że został obniżony VAT i została obniżona akcyza, to jeszcze nie dawało gwarancji, że przedsiębiorcy, którzy prowadzą stacje paliw, a to jest 8 tysięcy stacji paliw w Polsce, z czego około połowa to są małe stacje, małe przedsiębiorstwa, to też nie dawało gwarancji, że ta cena będzie utrzymywana na niskim czy na niższym poziomie. Stąd ten limit ceny maksymalnej ustalany na bieżąco, można powiedzieć, codziennie. Dorota Olko, koszt tej operacji tarczy paliwowej, jak mówią politycy koalicji, to będzie blisko 2 miliardy złotych miesięcznie. Czy Polskę stać na taką obniżkę? Obowiązkiem państwa jest dbać o bezpieczeństwo obywateli, takie codzienne także bezpieczeństwo, nie tylko bezpieczeństwo, które rozumiemy jako bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo od konfliktów zbrojnych. I takie działania w sytuacji kryzysowej, po rozpętaniu przez Donalda Trumpa tej bardzo dziwnej, nie wiadomo z jakim celem rozpoczętej wojny, są po prostu konieczne. Ale tak, to jest duże obciążenie dla budżetu, dlatego te decyzje trzeba podejmować rozważnie. I nie można ich podejmować pochopnie. No ale w ustawie nie jest zapisane, do kiedy mają te limity obowiązywać. No ale zakładamy, że mają być tymczasowe. To jest jakieś rozwiązanie, które jest przewidziane na czas kryzysu. I to, że pytała pani redaktor teraz o te ceny maksymalne. Do końca czerwca, tak? To, że pani pytała o te ceny maksymalne, no one są niezbędne w sytuacji, kiedy ograniczamy podatki, tak żeby właśnie zapewnić to, że to nie ci, którzy są pośrodku, ci, którzy sprzedają paliwo, będą na tym korzystać. Także te narzędzia muszą iść w parze, jeżeli nie chcemy doprowadzić do tego, żeby i budżet był stratny, i obywatele byli stratni. I jeszcze co jest istotne w tym wszystkim, to jest ta zapowiedź podatku od nadmiarowych zysków. My jako Lewica już przy poprzednim kryzysie energetycznym związanym z wojną w Ukrainie postulowaliśmy takie rozwiązania. To są takie rozwiązania, że no, przy takich kryzysach, mówiąc najprościej, jest ktoś, kto na podwyżce cen zarabia. No, to firmy paliwowe, firmy energetyczne. Też takie rozwiązanie bywa stosowane w takich przypadkach jak na przykład w czasie COVID-u, wiadomo, jak zyskiwali na tym giganci technologiczni, też można takie rozwiązanie zastosować, tak żeby właśnie te nadmiarowe, nadzwyczajne zyski trafiały do budżetu państwa podatek od nich, tak żeby mogły być wykorzystane chociażby na te mechanizmy osłonowe. Więc ja bardzo czekam na to rozwiązanie, bo kiedy w poprzedniej kadencji to postulowaliśmy, no to kompletnie nie było zainteresowania takim rozwiązaniem. Więc cieszę się, że tym razem jest, bo jest ono w tym momencie także potrzebne. Choć wszyscy oczywiście czekamy z nadzieją, że ten konflikt się skończy, ale ani tego nie widać na to perspektyw szybkich, ani też nie będzie tak, że te ceny ustabilizują się z dnia na dzień. Dlatego takie rozwiązania są niezbędne. Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość. Ma pan szansę niepowtarzalną pochwalić rząd. Tak, pochwalę rząd Zjednoczonej Prawicy, który w lutym 2022 roku, kiedy wybuchła wojna rosyjsko-ukraińska, natychmiast zareagował właśnie, bo konsekwencją tej wojny były gwałtowne wzrosty cen surowców, natychmiast zareagował właśnie obniżeniem akcyzy, obniżeniem VAT-u, żeby ulżyć Polakom i ceny rzeczywiście o złotówkę spadły wtedy dzięki temu ruchowi. Dlatego doświadczeni tym doświadczeniem... To teraz się przenieśmy 9 później. Wojna w Zatoce Perskiej wybuchła w ostatnim dniu lutego. My już 9 marca jako Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość złożyliśmy projekt ustawy do Sejmu, żeby tym samym mechanizmem ratować Polaków, obniżeniem VAT-u i akcyzy. Rząd potrzebował 3 tygodni na przepisanie tej ustawy, żeby ona nie była ustawą PiS-u, tylko żeby była rządową i dokładnie takie same rozwiązania, jakie w tej ustawie były z 9 marca, zaproponował i przez te 3 tygodnie wydrenował kieszenie Polaków na kwotę około 2 miliardów złotych, co jest w pewnym sensie zrozumiałe, dlatego że to jest rząd, który najbardziej nas zadłuża w historii Polski. Mamy deficyty rzędu 270 miliardów złotych rocznie, a w tym roku już dochodzimy do 80 miliardów po 3 miesiącach. Więc nawet te 2 miliardy coś znaczą, żeby wydrenować kieszenie Polaków i żeby tę częściowo, przynajmniej tę dziurę budżetową zasypać. Panie pośle, czy tutaj nie ma konsekwencji, że z jednej strony mówicie, że zaraz będzie ruina budżetu, a z drugiej strony, jak mówię, no 2 miliardy miesięcznie. Ale budżet i wszystkie działania państwa i polityków są na rzecz ludzi. Ludzie cierpią, ludzie muszą tankować o wiele droższe paliwo i trzeba działać na ich rzecz. Budżet też jest dla nich przede wszystkim. Więc jeżeli jest taka sytuacja kryzysowa, od miesiąca już trwa wojna i dopiero po ponad 3 tygodniach rząd się budzi i przeprowadza i dobrze, że to zrobił, tylko czemu tak późno? Podejrzewam jednak, że tutaj chodziło o to, żeby troszkę na Polakach zarobić. Na końcu oczywiście konsensus, bo to jest, no skoro taką propozycję złożyliśmy, trudno, żeby było inaczej. I szybki podpis prezydenta, żeby ulżyć Polakom i to dobrze. Moim zdaniem też nie jest prawdą to, co mówił pan europoseł Szczerba, że inne kraje są za nami w tyle. Z tego, co ja wiem, Hiszpania, Włochy i chyba Portugalia już dawno to zrobiły. Obniżyły akcyzę i VAT na paliwo i mogliśmy wzorować się również na nich. Również jeśli chodzi o te negocjacje z Komisją Europejską. Więc różne kraje już działały, a my przez miesiąc nie robiliśmy nic. Znaczy rząd nie robił nic i dopiero zrobił to po 3 tygodniach. A paliwo, które dzisiaj jest w dystrybutorach, one były kupowane jeszcze za 50-60 dolarów za baryłkę, bo ono było kupowane kilka miesięcy temu. Dzisiaj jest ponad 100 dolarów za baryłkę, więc można było naprawdę odważnie, już na samym początku tego konfliktu wyjść z propozycją obniżenia akcyzy i VAT-u i od samego początku marca nie mielibyśmy tego dramatu na stacjach benzynowych. Witold Tumanowicz, czy pan ma takie przekonanie, że rząd, który coraz bliżej jest wyborów, bo wybory za 18 miesięcy, zniesie te limity, rzeczywiście z końcem czerwca zakończy działanie tarczy paliwowej? Znaczy, my sami postulowaliśmy, to nie jest nowy postulat środowiska Konfederacji. Od lat mówimy o tym, że w cenie paliwa jest bardzo dużo różnego rodzaju opłat, w tym oczywiście akcyza, VAT, że nawet większa część tej ceny stanowią właśnie te opłaty, więc obniżenie akcyzy, obniżenie VAT-u to jest dobry krok i szkoda tylko, że jest to tymczasowe rozwiązanie. Niech powinno być już na stałe. Natomiast do końca roku. No i dlatego, co nie oznacza, że nie mogę popierać rozwiązania, żeby było na stałe. Więc tutaj byliśmy oczywiście za, głosowaliśmy za i bardzo dobrze, że rząd to zrobił. Natomiast byliśmy sceptyczni i jesteśmy co do tego drugiego mechanizmu, który wprowadza różny algorytm dotyczący usztywniania cen paliw. No, wydaje się jednak, że cena stanowi bardzo ważną, istotną rolę, jeśli chodzi o optymalizację między popytem a podażą. Znaczy, to jest stąpanie po kruchym lodzie. Może doprowadzić także do pewnego rodzaju niedoborów w tym zakresie. Oby nie. Zobaczymy, jak to będzie się rozwijać. Wiemy doskonale, z czym się wiąże usztywnianie podwyższanie cen, bo niejednokrotnie różne gospodarki, także i Polska, jeszcze za poprzedniego systemu próbowała takie mechanizmy wprowadzać i to wiemy doskonale, że musi się skończyć źle kartkami, reglamentacją dóbr, oby tutaj do tego to nie doprowadziło. Sławomir Mazurek? Dobrze, że jest ta regulacja. Szkoda, że tak późno. Ja mam pewien niedosyt, bo od jakiegoś czasu w Sejmie leży prezydencki projekt obniżenia cen energii, więc dzisiaj kieszenie Polaków drenuje nie tylko wysoka cena paliw, tylko także wysokie ceny energii. I to jest też ważny element tego portfela i tych środków, które gospodarstwa domowe muszą wydawać. I myślę, że to też jest ważny obszar, z którym rząd się powinien zająć i w takim tempie normalnym, bo tutaj mieliśmy też do czynienia z taką bardzo szybką akcją. Senatorowie specjalnie musieli przyjeżdżać, więc widać było, że to było takim rzutem na taśmę. Bardzo dobrze, cieszę się, że pan na to tak patrzy. Więc to są te dwa aspekty, które uważam, że warto było podkreślić, szczególnie w zakresie cen energii, bo to jest wyzwanie, przed którym stoją polskie rodziny, polscy przedsiębiorcy. To jest w ogóle problem w Unii Europejskiej, ten brak konkurencyjności, który też wskazuje Draghi w swoim raporcie, że ta niekonkurencyjność Unii Europejskiej pcha Unię Europejską do takiej zapaści gospodarczej, co w dobie tych niestabilnych czasów konfliktu, wojny na Ukrainie, konfliktu, ale także tego, o czym mówią służby estońskie, czyli tego, co dzieje się w Narwie i tutaj planów ewentualnych rosyjskich, no powoduje, że warto by było takie mechanizmy stosować. Ale ten projekt też daje pewną nadzieję, bo skoro można obniżyć VAT na paliwo, można też obniżyć na energię elektryczną, jak jest w prezydenckim raporcie. Chociaż dziwi trochę zachowanie Orlenu, który wczoraj równolegle podniósł ceny hurtowe paliw. Ten sam dniu, kiedy ustawa przeszła. To ja tylko, bo chciałbym... Michał Szczerba, szanuję wszystko, co mówi pan poseł Sellin. Nie ze wszystkim się zgadzam, natomiast... Tak, Włochy, panie pośle, nie obniżyły VAT-u na paliwa, obniżyły wyłącznie akcyzę. Jeśli chodzi o rząd hiszpański, rzeczywiście równolegle działania prowadził i obniżył VAT 10%. My obniżyliśmy do 8%, więc możemy mówić spokojnie i z dumą. Ale zrobili to wcześniej, ja o tym mówiłem. Tak, 21 weszły w życie ten pakiet, natomiast mam wrażenie, że Polska w tej sprawie dla swoich obywateli zrobiła najwięcej. Skoro nie ma sporu przy stole w tej sprawie, to przejdźmy do wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Budapeszcie. Spotkał się prezydent z premierem Viktorem Orbanem na 3 tygodnie przed wyborami. Premier Donald Tusk powiedział, że wizyta Karola Nawrockiego na Węgrzech odbyła się wbrew rekomendacjom polskiego rządu i wbrew oczywistym interesom Polski. Sławomir Mazurek. Ja nie wiem, jakie rekomendacje są dla pana premiera po tym, jak spotykał się z opozycyjną Tiszą. Więc to jest też dobre pytanie, czy tutaj MSZ też miał jakieś rekomendacje. No, ale prezydent jednak... Gdyby chciał się włączyć w kampanię, to czy nie powinien się spotkać i z jednym kandydatem, i z drugim, czyli z Peterem Madziarem i z Viktorem Orbanem, jeśli już musiał się włączać w tę kampanię? A pytanie jest takie, dlaczego się włączył i czego dotyczyła ta rozmowa? Ja nie zgadzam się z taką tezą, która mówi o tym, że to był element kampanii. To był element tego, co zobaczyć, od wielu lat... co robił Viktor Orban. Zamieścił od razu zdjęcia, telewizję kontrolowane przez wszyscy zamieszczamy zdjęcia. Pokazała. Wszyscy zamieszczają zdjęcia. Żyjemy w dobie mediów społecznościowych, więc nie jest to jakiś szczególny argument, który wskazywałby na kampanię wyborczą. Żyjemy w takich czasach, gdzie po prostu informacja jest bardzo dynamiczna i szybka. W tym zakresie trzeba pamiętać, że przecież my od wielu lat uchodzimy Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej i można nie zgadzać się i tu jest wyraźnie, zgadzamy się do tego, że się nie zgadzamy z polityką Viktora Orbana Węgier wobec Rosji, ale kochamy Węgrów, przyjaźnimy się z Węgrami. To no jest i ten dlatego element. Polski prezydent spotkał się z prezydentem Węgier, a dlaczego spotkał się też z premierem, który jest niżej od niego w tej też precedencji? Trzeba pokazywać pewną alternatywę, trzeba takiej aktywnej dyplomacji, która wskazuje możliwości, że nie tylko jest gaz czy ropa rosyjska, ale są też możliwości, które daje współpraca z Polską. Polska ma takie rozwiązania i są takie pomysły, żeby też tutaj tą alternatywę Węgrom przedstawić, więc ta aktywna dyplomacja jest potrzebna. Nikt nie robi żadnego problemu, kiedy Donald Tusk podczas Rady Europejskiej spotyka się i poklepuje się po ramieniu z premierem Orbanem, więc ja nie widzę tutaj problemu. Potrzeba aktywności aktywnej dyplomacji, potrzebna skutecznej prezydentury. Na tym to polega i uważam, że nie widzę tej problemu. Trzeba budować relacje, trzeba budować aktywną dyplomację. Pan mówi, że prezydent zachęcał Orbana do tego, żeby Węgry nie korzystały z energetycznych związków z Rosją, a zachęcił Orbana do tego, żeby... Alternatywy. Szukanie alternatyw. A zachęcił Orbana do tego, żeby przestał blokować 2 miliardy złotych dla Polski, ale oczywiście blokuje w związku z tym, że Polska przekazała sprzęt wojskowy Ukrainie i o tym mówił rzecznik pana prezydenta. Udało się. No, przekonać? Rozmowy polegają na tym, że trzeba je prowadzić, trzeba przekonywać, pokazywać alternatywy i to pan prezydent robi w tych rozmowach, więc trzeba rozmawiać. Warto rozmawiać, jak mówił Jan Pospieszalski. Ja bardzo krytycznie oceniam tę wizytę. No, czym innym jest rola premiera, który jednak funkcjonuje również w europejskiej polityce. Jesteśmy członkami Europejskiej Partii Ludowej. Donald Tusk to był przewodniczący. To jest normalne, że politycy, parlamentarzyści uczestniczą w tego typu działaniach i wspierają się wzajemnie. A Peter Madziar to lider, który chce walczyć z prorosyjskim, skorumpowanym, kleptokratycznym rządem Orbana, co do którego mogę przedstawić całą listę zarzutów, chociażby Europejskiej Agencji Antykorupcyjnej OLAF, pokazującej, jak Orban i jego ludzie wzbogacili się na swoich rządach. Natomiast czym innym jest udział prezydenta, najwyższego reprezentanta, zwierzchnika sił zbrojnych, de facto w kampanii polityka, który nawet nie ukrywa swoich bardzo bliskich, zażyłych związków z Władimirem Putinem. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, takie działanie jest działaniem absolutnie szkodliwym i w mojej ocenie nie znajdującym żadnego uzasadnienia, a u mnie wywołuje gigantyczną krytykę. I Polacy to widzą i chciałbym to też prezydentowi powiedzieć. Pani redaktor wspomniała o 2 miliardach, na które czeka polska armia. Tak, rzeczywiście Viktor Orban blokuje Europę. Polski budżet chyba bardziej. Polska armia, europejski instrument na rzecz pokoju. Polska także za czasów PiSu przekazywała Ukrainie broń, sprzęt, amunicję. Za to Unia Europejska chciała Polsce te środki zrekompensować, oddać. Viktor Orban blokuje przekazanie tych środków, więc jest absolutnie osobą, która uderza w polskie bezpieczeństwo. Druga sprawa to 90 miliardów euro pożyczki dla Ukrainy. Widzimy, szanowni państwo, co działo się w tym tygodniu. Widzieliśmy, nie chcę używać słowa nasze, ale wspólne europejskie zabytki. Kościół Świętego Andrzeja, Kościół Bernardynów, XVII wiek, nasze wspólne dziedzictwo, serce bolało i płakać się chciało, jak widzieliśmy to, jak rosyjskie drony uderzały w te zabytki wpisane na światową listę dziedzictwa UNESCO. Ukraina potrzebuje tej pożyczki. Viktor Orban jest blokującym te środki i Ukraina nie może się w sposób adekwatny bronić. I wreszcie współpraca z Putinem. Znaczy to, co widzieliśmy i to, o czym pisał Washington Post, a później Węgry się przyznały, że nieustannie są uchem, donosicielem Putina podczas, w trakcie, na przerwach posiedzeń Rady Europejskiej. Jest to skrajna zdrada naszych interesów. I wreszcie torpedowanie unijnej polityki niezależności energetycznej. No, o tym też trzeba wprost mówić. Oni chcą kupować rosyjskie surowce, oni, Słowacja, po to, żeby wspierać gospodarkę wojenną Putina, po to, żeby miała Rosja drony, żeby uderzać w nasze dziedzictwo kulturowe we Lwowie. Prezydent Karol Nawrocki w grudniu odmówił spotkania z Orbanem, bo ten spotkał się z prezydentem Putinem. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówił, że nie będzie się prezydent spotykał z Putinem, który morduje ludzi. I co się stało, że prezydent Polski zmienił zdanie? Czy Putin przestał mordować niewinne dzieci? Nie zmienił zdania. Nie zmienił zdania pan prezydent. Ale pani Dorota Olko. Panie ministrze. Ale pani się przejrzeczyła, bo powiedziała, że nie chciał się spotkać z Putinem, nie. Nie chciał się spotkać z Orbanem, który się wcześniej spotkał z Putinem. Który się wcześniej spotkał z Putinem. Więc panie ministrze, mówienie, że ta wizyta nie ma nic wspólnego z kampanią wyborczą na Węgrzech, to jest robienie słuchaczy idiotów. Bo wszyscy wiemy, że po prostu na Węgrzech jest kulminacyjny punkt kampanii wyborczej. Nie było po tym spotkaniu jakiejś konferencji prasowej, z której byśmy się dowiedzieli, czemu służyły te rozmowy, co z nich wynika. Były zdjęcia. Były zdjęcia, które Viktor Orban wykorzystuje oczywiście jako element swojej kampanii. No i naprawdę, no, to jest dosyć niepoważne mówić, że jest inaczej, bo wiemy, że tak jest. I to jest wybór. I to jest wybór pana prezydenta. Bo można było wybrać tak, że wizyta byłaby odwołana. Podobno to PiS naciskał, żeby ta wizyta jednak teraz się odbyła, bo jest potrzebna Viktorowi Orbanowi. I to jest wybór wspierania polityka, który działa przeciwko interesom Polski. Bo blokuje to zadośćuczynienie z Unii Europejskiej dla Polski za pomoc w Ukrainie. Bo blokuje pożyczkę dla Ukrainy, która Ukrainie jest potrzebna, a w naszym interesie jest to, żeby Ukraina to wsparcie dostawała. No i wreszcie no, współpracuje z Putinem. Przekazuje jego rząd informacje newralgiczne z Unii Europejskiej Putinowi. I pan prezydent Nawrocki w takim momencie, tuż po tych informacjach, jadąc na spotkanie z premierem Viktorem Orbanem, pokazuje, że to dla niego nic nie znaczy, że on wybrał. Wybrał, że mimo tego, co się dzieje, on jedzie wspierać Viktora Orbana. I nie mylmy Polakom oczu, że jest inaczej, bo prezydent Nawrocki mógł w tym momencie podjąć inną decyzję. Jarosław Sellin, czy pan się uśmiecha, a odpowiedź na pytanie, ma czy... Ma takie same podejście pan poseł i pan minister jak my w sprawie Putina i w sprawie Orbana. Taka czy prawda. Prezydent Karol Nawrocki dostał sugestie od swoich amerykańskich przyjaciół, od administracji Donalda Trumpa, który bardzo sążniście poparł kilkukrotnie Viktora Orbana, że trzeba tutaj ruszyć Orbanowi na pomoc, sążniście? Bo w sondażach... spada poparcie. Pani redaktor, a skąd ja mam to wiedzieć? Natomiast wiem jedno, że 20 lat może temu... Może pan zapytał. Że 20 lat temu ustaliliśmy razem z Węgrami, że Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej będzie 23 marca. I to nie jest nasza wina, że akurat w tym czasie, w tym roku, chwilę potem są wybory, bardzo ważne rzeczywiście wybory parlamentarne na Węgrzech. Przyjaźń polsko-węgierską trzeba celebrować, trzeba w tym uczestniczyć, ponieważ to jest jeden z najsympatyczniejszych narodów z punktu widzenia Polaków i vice versa. Węgrzy tak samo mówią o Polakach. Po drugie, Węgry, choćby się nie wiem jakiego czarnego luda z tego lidera tego państwa robili, są naszym sojusznikiem w NATO i w Unii Europejskiej. Nie, przecież one nie są poza NATO i poza Unią Europejską. One są. I ale prowadzą, są dzisiaj Węgry problemem Unii Europejskiej? Problemem w Unii Europejskiej jest dominacja oligarchii lewicowo-liberalnej, która tę Unię rozsadza od wewnątrz i ją rozbija. Węgry pod tym względem, również Węgry Orbana, są siłą zdroworozsądkową, która chce te szaleństwa ideologiczne, lewicowo-liberalne, dominujące dzisiaj w Unii Europejskiej zatrzymać i pod tym względem są te intencje są nam bliskie. Natomiast totalnie różnimy się z Orbanem w sprawie oceny i polityki związanej z wojną rosyjsko-ukraińską. Tutaj jest sytuacja zero-jedynkowa. Wiadomo, kto jest agresorem, wiadomo, kto jest ofiarą, wiadomo w związku z tym, komu trzeba pomagać, a kogo trzeba zwalczać. I tu tej polityki węgierskiej nie rozumiemy i mówimy o tym jasno. Ale nie wspieramy. Panie pośle, mam pytanie, jeżeli prezydent Polski przy prezydencie Węgier mówi, że rozumiemy, że się w pewnych sprawach nie rozumiemy, to mówił wyraźnie, że chodzi o zbrodniarza Putina, o agresję Rosji i tu mamy kompletnie odmienną politykę od Węgrów, ale to nie znaczy, że z Węgrami na ten temat nie należy rozmawiać. Tak jak Tusk powinien był rozmawiać ze swoimi przyjaciółmi z Niemiec, na przykład z Merkel, przez lata całe, że nie wolno robić resetów z Rosją, nie wolno Rosji wpuszczać na salony, nie wolno udawać, że się Rosja zdemokratyzuje poprzez współpracę gospodarczą, bo to jest naiwność. A Tusk tego nie robił, a wręcz przeciwnie, uwiarygadniał politykę niemiecką, robiąc reset z Rosją, bo jeżeli Europa widziała, że nawet Polacy, Polacy, którzy lepiej Rosję rozumieją niż inne narody europejskie, robią reset z Rosją, to znaczy, że z tą Rosją jest wszystko w porządku. Panie pośle, a nie miał prawa, ale mam pytanie, ale jakie są efekty? Pani posłanko, ale ja zadaję pytania. Panie pośle, nie miał pan poczucia niesmaku, kiedy Orban, tuż po spotkaniu z polskim prezydentem, prezydentem powiedział, że Ukraińcy są terrorystami? Mam. Oczywiście, że mam. I mówię jeszcze raz, że w tej sprawie my się z Orbanem, konkretnie z tym politykiem, totalnie różnimy. I na pewno Karol Nawrocki też o tym mówił, że lepiej odejść od tych surowców rosyjskich, przestań blokować te pieniądze i dla Polski, i dla Ukrainy, bo Polacy zagłosowali też w Europarlamencie za tymi pieniędzmi. No i co zyskał? Nie wiadomo. No wie pani, no, praca polityczna polega na tym, że się czasami latami rozmawia, żeby kogoś do czegoś przekonać, tak? No ma pan trudne zadanie. Wasz minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz powiedział, że ta wizyta nie była w interesie Polski i że nie jest co więcej w interesie Polski, żeby Orban wygrał wybory. Ale jeszcze jedna rzecz, która jest ważna, jeśli chodzi o relacje polsko-węgierskie, to jest po prostu siła naszego regionu. Mamy V4, Europa Środkowa powinna być podmiotowa politycznie w Unii Europejskiej, a ta Europa Środkowa to nie są Słowacji, inne kraje niż Polska, Czechy, Słowacja i Węgry. Jacek Trela. No ja z takim i zainteresowaniem, i pewnym podziwem słucham, jak panowie, pan minister, pan poseł próbują wytłumaczyć rzecz, której się nie da wytłumaczyć. Tę wizytę prezydenta Nawrockiego u Viktora Orbana. Nic się nie zmieniło w stosunku do listopada ubiegłego roku, kiedy odmówił prezydent Nawrocki wizyty w stosunkach między Polską a Węgrami i Węgrami a Rosją. Mało tego, dowiedzieliśmy się więcej, jak kolaboruje rząd Węgier z rządem rosyjskim. Minister spraw zagranicznych Węgier donosi Ławrowowi, co się dzieje na szczytach Unii Europejskiej. Więc jeżeli się zmieniło, to się zmieniło jeszcze na niekorzyść. I w takich okolicznościach jedzie Karol Nawrocki do Orbana, a wytłumaczeniem jest to, że jest ustanowione święto 23 marca. No to przepraszam bardzo, ale to jest wobec powagi tamtych relacji, tych zarzutów, argument kompletnie nietrafiony. I stąd mój podziw, że panowie potrafią, jak to się mówi kolokwialnie, prawą ręką za lewe ucho się złapać i spróbować to wytłumaczyć. Teraz jeszcze jedna rzecz istotna, bo słyszymy, że pojechał prezydent Nawrocki, rozmawiał, apelował, ale nie ma żadnego komunikatu, nawet oficjalnego, nawet wspólnej konferencji, czy konferencji prezydenta, który by powiedział, tak, załatwiłem, że będzie uwolnione 2 miliardy złotych. Załatwiłem coś. Nic nie załatwił. Pan poseł Selin próbuje wytłumaczyć, że to są długofalowe działania. No, nie dajmy się nabrać na coś takiego, bo 2 miliardy złotych to w ten sposób przy takich relacjach, jeżeli są te relacje między dwoma panami, to Viktor Orban mógł uwolnić w każdej chwili. Nie załatwił tego Karol Nawrocki. Sfotografował się, uczestniczy w kampanii Orbana, czyli w kampanii sojusznika Putina. Putin pije szampana i myślę, że się cieszy, że w Polsce prezydentem jest Karol Nawrocki. O, chyba nie bardzo. Myślę, że się cieszy. Puści, panie ministrze, puści w niepamięć tę likwidację pomników. Bardziej Putin niż na pomnikach zależy... Putin pamięta zgodę na współpracę z FSB. To pamiętam. Bardziej mu zależy na tym, Putinowi bardziej zależy na tym, żeby mieć tutaj w Polsce taką władzę, która będzie rozsadzała Unię Europejską od środka. Tak jak robi to Orban. Jeśli można... Nie ściga. Im głośniej krzyczy, że ściga, tym mniej ściga. Ja tutaj bardzo spokojnie czekam na swoją kolej. Natomiast państwo tutaj widzę zawsze tutaj... No właśnie, dokładnie. Ja chciałbym powiedzieć tak, to jednak naiwnością jest to, by twierdzić, że można się spotykać z politykami tylko tymi, którzy mają 100% zbieżny interes z państwem polskim, bo tak, to byśmy się nie spotykali w ogóle z nikim. Zresztą wydaje mi się, że to jest... Na tym polega polityka międzynarodowa. Ale przyznam, że w kampanii nie było obowiązku spotkania się z Orbanem. Znaczy, dlatego mówię, że natomiast kwestia z tego, z kim się spotyka pan prezydent, no ja mam nadzieję, że będzie się spotykał po prostu z liderami państw europejskich, no bo od tego jest polityka międzynarodowa. Natomiast przyjazd polskiego prezydenta w dzień przyjaźni polsko-węgierskiej uważam za coś zupełnie normalnego i jeszcze dodatkowo chciałem zwrócić uwagę na kontekst, bo oczywiście, że z Wiktorem Orbanem, z Węgrami w wielu tematach nie mamy zbieżnych interesów i to jest oczywiste, jak widać. Węgry są bardzo mocno uzależnione od dostaw ropy z Rosji, co jest blokowane w tym momencie przez Ukrainę. I możemy oczywiście o tym dyskutować i o to oceniać, ale ciężko jest oczekiwać od premiera Orbana, że będzie występował przeciwko interesowi węgierskiemu. Ciężko tego oczekiwać. Ja zresztą powiem szczerze, że jeśli rzeczywiście Peter Madziar wygra 12 kwietnia, to ja nie sądzę, nie założyłbym się, że zrezygnuję z tej ropy, że zrezygnuję z ropy z Rosji i zrezygnuję ze starań o to, aby Ukraina odblokowała te dostawy. Więc to zobaczymy oczywiście. Ale dlaczego? Dlatego, bo Węgry w tym momencie mają zapasu ropy na około 2 tygodni. Maksymalnie, no jeśli no, tam może dojść do poważnego kryzysu z związku. No ale i to dlatego więc, teraz. Dlatego była decyzja polityczna Orbana. Panie pośle, pan się ze mną założy, że Peter Madziar zrezygnuje ze starań o tę Europę? Założy się, żeby zrezygnował. Ale pytanie, czy założy się, pan ze mną, że zrezygnuje z tego? No nie, no więc ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że naprawdę się, nie możemy... To musielibyśmy się o dwie sprawy założyć, że Peter Madziar wygra te wybory, ja uważam, że tak. A jeżeli wygra, to zrezygnuje z surowców energetycznych Rosji. Albo będzie go pan latami przekonywał, tak jak minister Orbana przekonywał. Zwracam uwagę na to, żebyśmy naprawdę nie byli tutaj przy tym stole, jako polscy politycy, naiwni co do tego, że będziemy oczekiwać od innych państw występowania przeciwko swoim własnemu interesowi. I oczywiście w tym zakresie wstrzymanie tych środków dla Polski jest pewnego rodzaju wzięciem na zakładnika właśnie to, żeby inne państwa starały się o to, aby właśnie naciskać na Ukrainę o odblokowanie tych dostaw. Taka jest polityka. Ja, tak jak mówię, możemy to oceniać i to jest wbrew naszemu z kolei interesowi, ale Węgry mają swoje interesy. Dorota Olko, ad vocem? No, ja myślę, że tutaj przemilczał pan poseł Tumanowicz to, co powiedział pan poseł Szczerba o tym, że to też był, skoro już mówiłam o wyborach, jakiś wybór polityczny, drogi politycznej, nie dywersyfikowania tych dostaw. I no i trudno się spodziewać, że ten sam polityk, tylko wiadomo jakie... Ale teraz panowie przeszkadzają pani Dorocie Olko. Nie mogę wytrzymać tej naiwności. Teraz mówi Dorota Olko. Panie pośle, ale interesy są też złożone, nie tylko... Cena jest tylko... polityczne, nie tylko gospodarcze. To są decyzje polityczne w tym... Panie pośle, Szczerba, to Dorota Olko mówi. Ale nawiązujemy do siebie. Ale nie trzeba. Adwokata pani posłanka nie potrzebuje. Nie, absolutnie nie. Kończy pani Dorota Olko. Już, panowie? Dzięki. Więc jesteśmy też w określonym miejscu geograficznym, geopolitycznym. I dla państw europejskich, szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej, powinno być jednak oczywiste, że Putin, Rosja Putina jest dla nas zagrożeniem. No i tutaj, skoro mówi pan o interesach, waży się jednak pewne interesy. I teraz, jeżeli są przed nami wybory, jeżeli Viktor Orban prowadził taką politykę, że nie dywersyfikował tych źródeł, to też trudno się spodziewać, że nagle cokolwiek się zmieni i że nagle przestanie być uzależniony od Rosji i w związku z tym blokować interesy polskie w Unii Europejskiej. Więc to, kogo się popiera w tych wyborach, ma dla nas kluczowe znaczenie, bo dla nas jednak nas bardzo dotykają efekty tej polityki Orbana w Unii Europejskiej. I naprawdę można się nie ze wszystkim w kimś zgadzać, no ale tutaj to, co pan poseł mówił, w czym państwo się nie zgadzają z Wiktorem Orbanem, to są kluczowe kwestie dla nas. To nie jest tak, że no, to jest jakaś taka mała kość niezgody w marginalnej kwestii. Nie, w kwestii kluczowej dla Polski. Dlatego ja niezmiennie uważam, że wspieranie Wiktora Orbana szkodzi Polsce. Szkodzi Polsce przyszłościowo. No i mam nadzieję, że tych wyborów nie wygra. A jeśli wygra, no to naprawdę bardzo dziękujemy panu prezydentowi Nawrockiemu, że zdecydował się na wsparcie w takim momencie. Jacek Tryla. To są... trochę zboczyliśmy z tematu, bo pan poseł Tumanowicz bardzo zresztą ciekawy sposób przedstawił tą sytuację geopolityczną Węgier i rzeczywiście Węgrów należy, czy można zrozumieć, oczywiście krytykując, że nie dywersyfikowali dostaw paliw płynnych. To jest oczywiście inna kwestia. Z tego punktu widzenia węgierskiego rozumiemy ich. Natomiast czy to znaczy, że prezydent Nawrocki ma jechać w tak kluczowym momencie dla procesu wyborczego na Węgrzech z wizytą do Orbana, który jest sojusznikiem Putina, o czym mówiliśmy, który jest bardzo sprytnym politykiem. On bierze pieniądze z sejf. Nie wetuje. Z którym się zgadzamy. Nie, ale nie o to chodzi. Ten program tak, od tego jest. Zgadza się. Panie pośle, oczywiście, że tak, tylko że jest miara tego niezgadzania się. Jeżeli mamy do czynienia z kimś, za kim stoi Putin, to wydaje się, że tutaj jest ta granica, której się nie powinno przekraczać. Michał Szczerba? A propos tego rozmawiania ze wszystkimi. Tak, jasne, że tak. I dobrze, że ze sobą rozmawiamy i że ta polityka się skrajnie nie spolaryzowała, że już nikt z nikim nie rozmawia. I oczywiście przede wszystkim liderzy państw powinni się ze sobą spotykać i ze sobą rozmawiać. Tylko ja bardzo bym nie chciała, żeby szlak podróży prezydenta Nawrockiego był wyznaczany tym, gdzie się toczą wybory, w których trzeba wesprzeć prawicowych, skrajnie prawicowych polityków, którzy wspierają w przyszłości. Od początku wyborów już zaczynamy kampanię do kolejnych. Naprawdę, zaraz 12 kwietnia, trzy tygodnie przed wyborami, to jest ewidentne. Myślę, że trzeba to jednak skonkludować tę kwestię, że te decyzje i te decyzje, które podejmowała Unia Europejska, które rekomendowała po wybuchu wojny rosyjskiej odchodzenie od surowców energetycznych dostarczanych z Rosji, bo każda złotówka, każde euro wpływa tak naprawdę na gospodarkę wojenną Putina i pozwala Putinowi prowadzić tę wojnę. I myśmy to zrobili. Robimy to z Amerykanami, kupując chociażby LNG. Robimy to z Norwegami, kiedy gaz idzie Baltic Pipe, ropa ze złóż na Morzu Północnych i tak dalej, i tak dalej. Po prostu nie chcemy ze zbrodniarzem mieć nic wspólnego, nie chcemy się od niego uzależniać. Viktor Orban postanowił się całkowicie politycznie uzależnić od Władimira Putina. Przykładem jest to ta współpraca również w kampanii wyborczej. Jeżeli rosyjskie FSB uczestniczy w kampanii Orbana, o czym donosi prasa, jeżeli Karol Nawrocki, mogąc spotkać się z prezydentem Węgier, nie wchodząc w kampanię wyborczą, w tę kampanię wszedł tak mocno, to ja uważam to za absolutny błąd. Nie chcę, chcę powiedzieć nawet mocniej. Uważam to po prostu za zdradę naszych interesów, bo w interesie Europy i w interesie Polski jest to, żeby Viktor Orban odszedł tylko z tego urzędu. Ja tylko wyjaśnię, że pan poseł nawiązał do informacji medialnych, że rzeczywiście Węgrzy zwrócili się do Rosji o pomoc w kampanii. Chodziło i mamy o te nagrania, jak ingerowali również kampanię na Słowacji. Żeby pomóc Orbanowi. Pan poseł Selin, Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, europośle, wiarygodny w tym, co pan mówi, gdyby nie to, że nie przeprosiliście i żadnego rachunku sumienia nie zrobiliście z faktu, że pana lider polityczny, obecny premier Rzeczypospolitej, spotykał się nie z Orbanem, jakimś pomocnikiem Putina, jak to dzisiaj nazywacie, tylko z Putinem w Moskwie i robił reset. Że potem go zaprosił na Westerplatte i pozwolił mu tutaj kłamstwa historyczne wygłaszać na polskiej świętej ziemi. Ale pan opowiada historię, pan jest historykiem, ale zaraz. To było już po rzezi Czeczenii. Dobrze, drugi punkt, to było po ataku na Gruzję. Chce pan wywołać Karola Nawrockiego i 2018 rok w Moskwie? I podejmował decyzję o tym, że Rosjanom być może będziemy sprzedawać Lotos, że będziemy zawierać kontrakt gazowy do 35 roku, że wstrzymujemy Redzikowo, czyli bo Putin nie jest entuzjastą tego projektu, jak powiedział pana lider. Nie jest entuzjastą tego projektu, trzeba wstrzymać Redzikowo. Nikt nie wstrzymał Redzikowa. I hamujemy współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. I pan oburzony na FSB ingerujące w wybory na Węgrzech. Zgoda. Napisał na jednym z dokumentów pana lider, Donald Tusk, zgadzając się na współpracę polskich służb ze zbrodniczą FSB, w którym w umowie był zawarty między innymi taki punkt, że będziemy się wzajemnie informować. Czy ta umowa weszła w życie? Nie weszła w życie. Ale zgoda była polityczna. Aha. Wytłumaczcie się najpierw z tego, zanim będziecie mieli pretensje do kogoś, kto się z Putinem nie spotyka, wręcz przeciwnie, jest ścigany przez Putina i ma list gończy w Rosji. Mówię o prezydencie polskim obecnym. Wiele osób ma list gończy w Rosji. Mówię o prezydencie polskim obecnym. Zanim będziecie innym jakieś cenzurki wystawiać w sprawie tego, kto popełniał błędy w polityce wobec Rosji, a kto nie. 2 miliardy dla polskiej armii. To jest konkret, którego nie dowieźliście. Ja chciałabym poruszyć jeszcze jeden wątek dotyczący tej wizyty, a mianowicie atak prezydenta na dziennikarza TVN24 Mateusza Półchłopka, który zadawał pytanie właśnie o tę współpracę Orbana z Putinem, czy teraz to prezydentowi nie przeszkadza. I prezydent w taki sposób bardzo nerwowy zareagował. Podszedł do dziennikarza, wygrażał mu palcem, krzyczał, mówił podniesionym głosem: panie redaktorze, pan się ogarnie, słucha prezydenta RP. Pytanie jest takie, czy prezydent Nawrocki przekroczył jakąś granicę? Jeśli mówimy o tym, kto krzyczał, to pierwszy krzyczał pan redaktor, bo przypomnę sytuację, że panowie prezydenci już schodzili po tych oświadczeniach i wtedy pojawiły się okrzyki pana redaktora. Dziennikarz chciał zadać pytanie. Tak, krzycząc to pytanie, tak jak pani nawiązała do krzyku. W Białym Domu. No widzialnym byliśmy w Białym Domu, tylko gdzie indziej. W Przemyślu, właśnie. Warto to przemyśleć, jeśli już jesteśmy przy nazwach. Warto. Tak. I tutaj, szanowni państwo, no to była reakcja pana prezydenta, wynikała z tego, że pan prezydent wyraźnie powiedział tak. Dla Polski Władimir Putin i Federacja Rosyjska są egzystencjalnym zagrożeniem. Polacy kochają Węgrów, ale nienawidzą Putina, który jest zbrodniarzem wojennym i niczym więcej. Dodatkowo też przypomniał panu redaktorowi to, że powiedział, że to, co wcześniej powiedział, że Władimir Putin to zbrodniarz. I do widzenia. No i to jest jakby stanowcza odpowiedź. Ale czy to wygrażanie palcem w stosunku do dziennikarza, mówienie, żeby się ogarnął, to jest jakiś nowy etap w relacjach głowy państwa z mediami? Bo ja sobie nie przypominam, żeby jakiś urzędnik państwowy, człowiek wybrany przez 10 milionów Polaków. Tak, no żyjący na koszt podatników, czyli człowiek, który powinien chyba się tłumaczyć ze swojej polityki. Na koszt podatnika żyją też dziennikarze mediów publicznych w likwidacji. No, takie i widział fakty. Mnie pan, żebym wygrażała palcem komuś albo krzyczała, żeby się ogarnął? Ale to nie było wygrażanie palcem, tylko wskazanie palcem. Wygrażanie palcem? Ale co chciał prezydent wskazać? Wskazać na tą sprawę. Na tą sprawę, że i to było te emocje, jeśli tam były jakiekolwiek emocje, chociaż pan prezydent... Ale były, przyzna pan, czy nie emocji, było? Ja czy prezydent ja tak właśnie emocjonalnie się zachowuje? Stanowczą odpowiedź dla pana prezydenta, dla którego jasnym jest, że Władimir Putin jest zbrodniarzem. I każda próba... Nie, początek. bardzo łatwo, bo pan prezydent, jest osobą, która w sposób konkretny wskazała na tą sytuację, tak aby nie doprowadzić do żadnej manipulacji, żadnego wiralu, który potem stanie się, że pan prezydent ucieka przed dziennikarzem, tak jak wielu polityków ucieka, tylko podszedł do tego dziennikarza, wskazał mu, powiedział, jasno wyznaczył granicę. Ale co granicę. Będzie dalej? Czy prezydent będzie teraz ręcznie zaznaczył? Ale dlaczego mam to dalej? Nie ruszałbym tego tematu. I koniec tematu. To nie agresja. Nie ruszałbym w ogóle tego tematu i nie powiedziałbym tego, co powiem za chwilę. Ale to jest taka dziura budżetowa, że trzeba ruszać takie tematy, żeby to przykryć. Proszę pana, ale przed chwilą uchwalił pan obniżkę VAT-u i akcyzy na paliwa, a teraz dziura budżetowa. Ale o tej ustawie aptecznej. Proszę pana, porozmawiajmy o zachowaniu prezydenta, który jest opłacany przez podatników i jego obowiązkiem jest odpowiadanie na pytania dziennikarzy. My jako dziennikarze i dziennikarze, proszę pana, mediów publicznych też, nie występujemy w swoim tutaj imieniu, tylko w imieniu czytelników, słuchaczy, widzów. Teraz Jacek Trela. Teraz Jacek Trela. Będzie wina Tuska, panie pośle, ale... Proszę pana, ale czy wy możecie się uderzyć w swoje piersi kiedyś, a nie tylko w cudze? Czy ja usłyszałem jakąś krytykę Tuska za niewpuszczanie najważniejszej telewizji informacyjnej? Będzie pan mógł się wypowiedzieć na temat agresywnego zachowania prezydenta. Mogę, panie pośle? Nie, bo... To było zachowanie, które kompletnie się nie mieści w kanonach takich, no jak powinien się zachowywać polityk. Dziennikarz czy krzyczał, czy mówił głośno. Zobaczmy, jak wyglądają konferencje. Dziennikarze muszą się doprosić. Tak, proszę mi pozwolić dokończyć. Proszę mi pozwolić dokończyć. Głośniej. Powiem panu jedną rzecz, panie ministrze. A miałem tego nie mówić, ale jak pan sprowokował mnie, że... Ja pana sprowokowałem. Tak, znowu. Ale teraz mówi Jacek Kurzawa, Że prezydent sprowokował w sensie dobrym, niech proszę posłuchać, co powiem, że prezydent wskazywał palcem, to ja panu powiem, że gdybym był na miejscu tego dziennikarza, to bym mocno się wystraszył, bo następny ruch, gdyby prezydent był bliżej tego dziennikarza, to być może, bo to on nie wskazywał palcem, on groził tym palcem, Putin to zło. Nie, pan się ogarnie, panie redaktorze, to być może następny ruch to byłby z główki. Wie pan? Z główki. Prezydent z główki gotów byłby uderzyć. No to jest fałszywa narracja. Dobrze, Taka była mowa ciała. Po pierwsze, zachowanie prezydenta było absolutnie nie do obrony i to jest moim zdaniem efekt też tej paniki, tej złości, że podejmuje decyzje, które są skrajnie źle odbierane przez społeczeństwa. Społeczeństwo i które mogą być uznawane za zdrady przeze mnie, są uznawane. Myślę o wetowaniu pieniędzy dla polskiej armii i programu SAFE, czy też Polska Zbrojna, bo tak się nazywa ta polska edycja, jak i również ta wizyta na Węgrzech. Chcę wyrazić, panie redaktor, moją pełną solidarność ze środowiskiem wolnych mediów, z panem redaktorem Półchłopkiem, bo takie zachowanie prezydentowi po prostu nie przystoi. To było, panie ministrze, całkowicie nieprezydenckie, a najgorsze jest to, że zawsze za taką sytuacją, kiedy dziennikarz wykonuje swoją robotę, czy jest dziennikarzem śledczym, czy dziennikarzem zadającym pytania, idzie później hejt, idą fejki, idą kłamstwa, które dotykają ludzi, którzy po prostu dobrze wykonują swoją pracę. Podobnie niestety jest. I to jest właśnie to, co łączy Karola Nawrockiego, PiS i środowisko Orbana. Tam jest dokładnie bardzo zbliżona sytuacja z dziennikarzem, który ujawnił te nagrania, które pokazują, że minister spraw zagranicznych Orbana, minister spraw zagranicznych Węgier, jest uchem Putina i Ławrowa. I to jest rola dziennikarzy. Patrzeć każdej władzy na ręce, zadawać pytania, bo one są uzasadnione społecznie. Dorota Olko. Ja tak słucham pana ministra, słucham kancelarii prezydenta, że to było adekwatne zachowanie, że to była normalna, kulturalna rozmowa, że to nie była agresja. Jeśli naprawdę państwo tak myślą, no to mamy problem. To mamy problem, bo możemy sobie wyobrażać, że pan prezydent właśnie tak widzi zachowanie w sferze publicznej i że będzie takie działanie kontynuował. Ja mam wrażenie, że tutaj są dwie opcje. Albo pan prezydent nie umie trzymać emocji na wodzy i jego środowisko, co jest dosyć zaskakujące, bo to pytanie no było do przewidzenia. To pytanie samo ścisnęło na usta. I pan prezydent przykrył tym swoim takim butnym, agresywnym zachowaniem odpowiedź na to pytanie. Albo jest opcja druga. Pan prezydent, którego, jak sam pan powiedział, wybrało 10 milionów Polaków, ma mandat, mógłby być sobą, jest. Po prostu naśladuje prezydenta Trumpa, który zachowuje się tak samo za oceanem. Obie opcje są słabe. Ale myślę, dobrze, że wcześniej rozmawialiśmy o tym spotkaniu z premierem Orbanem, bo ja przez parę dni miałam wrażenie, że ta dyskusja o tej fasadzie, o tym, jak prezydent Nawrocki się zachowuje, jest trochę na rękę, bo nie rozmawiamy o tym, że właśnie to jest problem, że w ogóle nie chcę wprost komentować tej współpracy i tego, czemu to przeszkadza, współpraca Orbana z Putinem, tylko no, że rozmawiamy właśnie o tym, jak się zachowuje. I tutaj musimy postawić pauzę. To było Śniadanie w Trójce. Bardzo dziękuję państwu za uwagę, ale proszę z nami zostać. Przechodzimy jak zwykle na YouTube'a, na stronę internetową Trójki i wypowie się na temat zachowania prezydenta pan poseł PiS Jarosław Sellin. Śniadanie w Trójce. Zapraszamy do reklamy. Już dziś filety z piersi polskiego kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Z kuponem Lidl Plus 39% taniej. 14,99 za kilogram.